komt door een vrachtwagen met pech. Die staat net na de tunnel. Die wordt vanavond geborgen en er is tot die tijd 1 rijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert. Ze zijn met miljoenen in Parijs, ratten. En al jaren op voet van oorlog met de menselijke inwoners. Als het avond wordt in Parijs, komen ze tevoorschijn. Eerst nog alleen en daarna met de hele familie. Op zoek naar eten tussen het vuilnis. Ratten kunnen bijna 30 centimeter lang worden. Hun staart nog niet eens meegerekend. Ze vernielen vuilniszakken en kunnen ziektes overbrengen. Maar burgemeester Anne Hidalgo gaat het nu over een andere boeg gooien. Zij wil stoppen met het bestrijden en in harmonie met de rat gaan leven. De wethouder van Amersfoort geeft haar gelijk. Sterker nog, hij is er al mee bezig. Maar levert dat niet veel meer overlast op? Dat zo. Maar eerst, in 8 jaar tijd verdubbelde het aantal internationale studenten. Er zijn er op sommige plekken inmiddels wel heel veel. I've met more international people than I've met Dutch people so far, yes. Echt voornamelijk alleen maar internationale studenten voor mijn gevoel. All of my friends are international, so. Dat leidt niet alleen tot overvolle collegezalen, maar ook kunnen steeds meer Nederlandse studenten daardoor moeilijker een kamer vinden. Minister Dijkgraaf van Onderwijs wil de instroom van internationale studenten nu afremmen. Het is heel moeilijk om te zeggen van wat is nou het goede aantal, maar wat ik gewoon zie is dat een aantal universiteiten en vooral universiteitssteden nu echt klagen en zeggen, ja, we kunnen het gewoon niet meer aan. Minister, geef ons mogelijkheden om af te kunnen remmen. Nou, vandaag debatteerde de Tweede Kamer hierover. Een van de uitkomsten van het debat. Vanaf 2025-2026 mag maximaal 1/3 van de vakken in de bachelorfase in een andere taal worden gegeven dan het Nederlands. Ik ga erover praten met de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, Joram van Velzen, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg, Demi Jansen, en met rector magnificus Arthur Mol van de Wageningen Universiteit. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Jansen, het aantal buitenlandse studenten in het hoger onderwijs is in 8 jaar tijd verdubbeld tot 115.000 in studiejaar 2021-2022. Inmiddels komt 40% van de eerstejaarsstudenten op de universiteit uit het buitenland. Wat vind je van dat percentage? Laat ik eerst vooropstellen dat internationalisering heel veel meerwaarde heeft. Wij zien dat als ISO. We denken dat het heel mooi is dat studenten van gedachten kunnen wisselen, van andere culturen kunnen leren. Ja, ISO is het Interstedelijk Studentenoverleg. Ja, klopt, inderdaad. Maar het is wel heel erg uit de hand gelopen. Het percentage is heel hoog en daarnaast is de instroom zo hoog dat de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs onder druk staat. En daardoor vinden we het belangrijk dat er meer regie op komt. Ja, dus zeker geen principieel bezwaar, want op zichzelf waardevol, maar houd het een beetje in de hand. Ja, inderdaad. Ja. Joram van Velzen, de onderwijsinstellingen regelen zelf de toelating van studenten. Hoe vind je dat ze het doen? Nou, je ziet dat het afgelopen jaren alleen maar mis is gegaan natuurlijk. Want te veel? Ja, wat mij betreft zeker te veel. Inderdaad, internationalisering is niet op zich iets heel negatiefs. Ik denk dat er heel veel waarde ligt aan een internationaal klaslokaal. Maar de mate waarin het nu is gebeurd, dat is eigenlijk ongeremd. En dat heeft ook wel negatieve gevolgen. En die moeten we nu tegen zien te gaan. Voor de Nederlandse studenten bijvoorbeeld? Voor de Nederlandse studenten zeker. Ook op bijvoorbeeld de huisvestingsmarkt. Maar ook voor diezelfde internationale studenten. Want die willen hier ook ergens een plekje vinden. En die markt die zit nu bomvol. Die kunnen geen plek vinden om te wonen. En ja, we horen daardoor bijvoorbeeld ook geluiden van internationale studenten die aan het begin van hun collegejaar op straat moeten slapen bijvoorbeeld. Ai. Ja, dat is pijnlijk en eigenlijk schandalig in een land zoals Nederland. Ja, want dat vind je wel de verantwoordelijkheid van Nederland? Ik vind het Als een buitenlandse student hier mag studeren, zeg je, dan moet hier voor hem of haar geregeld zijn dat er een plek is om te slapen. Als jij studenten gaat werven, gaat zeggen Nederland is een fantastisch onderwijsland, dat zijn we ook. Dan hoort er wel een bed bij. Dan hoort daar een bed bij. Ja. Meneer Mol, wat vindt u van de discussie in de Tweede Kamer om de toestroom van de internationale studenten af te remmen? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik het helemaal eens ben dat er een grote waarde is aan internationalisering. Ook dat er inderdaad een probleem is, maar dat probleem moeten we niet veralgemeniseren. Dat is in sommige steden, bij sommige studierichtingen. Daar zien we inderdaad een probleem. Zien we ook een probleem met de toegang van de Nederlandse studenten. Zien we een probleem op de Kamermarkt. Maar bij ook een groot aantal steden en universiteiten zien we dat probleem helemaal niet. Nee, u zit dus in Wageningen? Zegt u, wij hebben geen probleem? Nee, we hebben geen probleem. Dus we hebben geen numerus fixus. Dus alle Nederlandse studenten kunnen hier studeren. We hebben geen kamernood over het algemeen. Dus alle studenten kunnen, nou niet direct zeg maar bij het begin, maar na een aantal maanden hebben ze allemaal een kamer. We profiteren met name van de internationalisering van het onderwijs, doordat ook de Nederlandse studenten direct, zeg maar, bij het begin van hun studie in contact komen met internationale studenten. Ja, en daarmee dus inderdaad meer leren. Ja. Demi en Joram, in Wageningen gaat het allemaal fantastisch. Ja, fantastisch. En dat is natuurlijk ook een fantastische inkomstenbron, die internationale studenten. Ik bedoel, ze leveren behoorlijk wat geld op. Maar geld verdienen is niet vies. Dat is niet vies, zeker niet. Maar het is wel een perverse prikkel die erin zit. Hoezo? Maar hoezo in dit geval? Meneer Mol zegt, gaat hier fantastisch. Ja, maar als we zeggen dat in andere gebieden dat het niet goed gaat, en dat we zeggen dat we maatregelen willen nemen om daar de instroom te beperken, nou, dan kan je voorzien dat binnen een paar jaar natuurlijk de instroom wel in die steden waar het nu nog goed gaat, dat die gaat toenemen. Kan je op wachten, zeg je. Kan je op wachten. Nou, en voor je het weet heb je daar wel een probleem. Ja, Demi Jan, eens dat het in een stad als Wageningen nu geen probleem hoeft te zijn? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je gaat kijken naar de regionale verschillen en wat een regio ook nodig heeft. Kijk, de Randstad loopt misschien over van de hoge instroom, maar steden zoals Maastricht, Wageningen, Middelburg, die schreeuwen juist om internationale studenten. De regio heeft het nodig. Ze hebben internationaal talent nodig voor de arbeidsmarkt. Zeker als die studenten daarna ook blijven werken. Dus ik denk dat het juist belangrijk is dat er wel wordt gekeken, oké, wat heeft een regio nodig? En dat er niet landelijk één maatregel is. Dus je bent het eens met meneer Mol als hij zegt, we hebben hier geen probleem, laat ze hier maar naartoe komen. Zeker, maar er moet wel regie op blijven, zodat het uiteindelijk natuurlijk niet uit de hand loopt. Maar zolang het goed in de gaten wordt gehouden, en op het moment dat studenten daar komen studeren, alles goed geregeld is, ze een bed hebben om in te slapen. Ja, maar dat is zo in Wageningen, zegt meneer Mol. Ja, dan is dat heel erg mooi en dan moedigen we dat zeker aan. Ja. Zolang het natuurlijk ook toegankelijk blijft voor Nederlandse studenten. Ja, en dat is allemaal het geval, meneer Mol. Ik praat u maar even naar hier. Ja, nee, dat klopt ook. En er is geen verdienmodel aan internationale studenten. Internationale studenten die betalen inderdaad de kostprijs. En dat geven we ook weer uit aan het onderwijs. In Wageningen hebben we al 20 jaar, zeg maar, eenzelfde percentage internationale studenten. Dus dat kunnen we ook redelijk goed in de hand houden. Oké, dus die toename waar ik net over had, die komt niet bij u vandaan. Dat speelt bij u niet. Nee. Wageningen ligt wel in Nederland, hè? Nog steeds, ja. Ja, dat klopt. Nee, en zelfs centraal in Nederland. Dus ik ben ook niet tegen, zeg maar, enige regulering en regievorming op, zeg maar, in die steden en die studierichtingen waar het wel een probleem is. En ik denk ook dat mijn collega's op andere universiteiten dat ook vinden. Want er zijn inderdaad op een aantal studies, ja, is er inderdaad, zijn er te veel internationale studenten, waardoor inderdaad Nederlandse studenten niet meer kunnen studeren. Of inderdaad, er is een grote kamernood. Dus ik ben voor een deel ook heel blij met het maatregelenpakket dat de minister voorstelt om inderdaad op Engelstalige tracks kaps te zetten, numerus fixes. Want Joram zegt hier, het kan nu nog wel geen probleem zijn in Wageningen, maar als het maar in die andere steden lang genoeg wel een probleem is, dan wordt het vanzelf in Wageningen ook een probleem, toch? Joram, ja, als ik jou goed begrijp. Dat denk ik zeker. En het is goed ook om te kijken naar de manier waarop ons onderwijs wordt bekostigd. Dus het gaat om, als al het geld wat het onderwijs is één taart is, dan krijg jij een groter stukje van de taart naar aandeel van hoeveel meer studenten je hebt. Dus er is wel een financiële prikkel. Het is een enorme financiële prikkel. Meneer Mulder, is wel een financiële prikkel. U zei van niet, maar het is wel zo, zegt Joram. Nou, dat bestrijd ik toch. Dat is er niet. Zeg maar, de internationale studenten buiten de Europese Unie, die betalen gewoon helemaal zelf. Hè. Daar komt geen geld vanuit het ministerie naar ons toe. Bij Europese studenten is dat iets anders. Maar daar zit ook een visie achter van een universiteit, wat ze willen. En een universiteit hoeft niet per se alleen maar groter te worden. Die kan ook, zeg maar, op een bepaald. Wij zitten op een niveau waarvan we zeggen dat is prima zo. Wij hoeven ook niet te groeien meer. Dus in die zin hebben wij ook geen prikkel om steeds meer studenten aan te nemen. Nee, is in die buurt. Het plan van de minister is nu onder andere om een maximum aantal internationale studenten toe te laten bij de Engelstalige variant van een opleiding. Wat zou dat voor uw universiteit betekenen? Dat zou betekenen dat wij hebben eigenlijk alleen maar opleidingen die of Nederlands zijn of Engels. Dus we hebben geen varianten, zeg maar, waar eenzelfde opleiding zowel in het Nederlands als in het Engels wordt gegeven. Dus bij ons geldt dat eigenlijk niet, zeg maar. Dat zou dan eventueel, als het zou betekenen op een Engelstalig variant, om daar een numerus fix op te zetten. Ja. Dan zou dat kunnen, maar dan moet er een probleem zijn natuurlijk. En dat is er bij ons. Bij ons is geen capaciteitsprobleem, nog een kamerprobleem. Ja, maar als meneer Dijkgraaf dit beslist voor heel Nederland, wat zou dat dan voor u betekenen? Nou, dat zou voor een aantal universiteiten betekenen dat er op een aantal opleidingen, denk bijvoorbeeld aan ICT, hè, dat is een populaire opleiding, ook heel erg bij buitenlandse studenten, dat er een Nederlandse variant wordt gegeven, een Engelstalige variant. En in de Engelstalige variant wordt daar een numerus fixus op gezet. Dus er kunnen een beperkt aantal Engelstalige studenten komen en Nederlandse talige studenten kunnen wel gewoon instromen. Ja, maar mijn vraag is, wat zou het voor uw universiteit betekenen? Niks. Niks. U kunt gewoon door met wat u deed. Ja, dus wij zouden door kunnen gaan met wat we doen. Ja. Demi Jansen, een maximum aantal internationale studenten op Engelstalige opleidingen. Zou jij daarvoor zijn? Vanuit het ISO zijn we in principe tegen een capaciteitsfixus, omdat we dat niet een hele toegankelijke manier... Heet dat een capaciteitsfixus? Ja, klopt. Dus dat je een maximum aantal studenten. Ja, maximum aantal studenten hebt, dus een maximum capaciteit. En dat moet je oplossen dan. Alleen, wij zijn in principe daartegen. Wel zien we de noodzaak ervan in deze situatie. Tijdelijk bent u daarvoor? Ja, in principe wel. Maar het moet wel goed verdedigd worden. En in samenspraak met de medezeggenschap. En het is dus heel erg belangrijk dat instellingen het niet gaan gebruiken om een soort exclusieve variant van een opleiding te maken. Dus dat het niet een soort selectiemethode gaat worden. Nee, want dat kan natuurlijk ook nog dat je op die manier mensen buiten de deur probeert te houden. We zijn bang dat dat zou kunnen, maar we hopen dat instellingen daar goed het gesprek over aangaan met de medezeggenschap onder andere. Ja. Ja. Joram, een andere maatregel van de minister is om de toestroom tegen te gaan, is dat Nederlands de voertaal moet zijn en andere talen zoals Engels de uitzondering. Veel Kamerleden tonen zich vandaag voorstander van. Wat zul je daarvan vinden? Ja, prachtig voorstel. Het is ook al gewoon de Nederlandse wet. Hè? Dat wordt gauw vergeten. De Nederlandse wet is gewoon Nederlands tenzij. Dan moet je goed kunnen verantwoorden waarom er bijvoorbeeld een inhoudelijke meerwaarde is om die opleiding in het Engels aan te bieden. Alleen is er is niet echt een kader op dit moment wat een goede reden is om het in Engels aan te bieden. Dus iedereen kan dat zelf een beetje uitmaken. Dus iedereen doet het. Dus je ziet een enorme instroom van internationale studenten. Ja, dus de minister zegt, daar gaan we paal en perk aan stellen. Ja, terecht. Dat zou heel goed zijn. Ja. Meneer Mol, mag dat van u ook? Nee, daar zou ik grote problemen mee hebben. Oh, daar bent u niet voor. Oké. Nee, dat zou ik echt. Daar moet je echt heel veel specifieker kijken wat er aan de hand is. Je moet een onderscheid maken tussen bachelor- en masteropleidingen bijvoorbeeld. Voor bachelor-opleiding kan dat in incidentele gevallen wel noodzakelijk zijn. Bij masteropleidingen zou ik dat niet voor zijn. Je moet ook kijken naar de aard van de opleiding en de arbeidsmarkt wat speelt. Bijvoorbeeld bij ons zijn er een aantal opleidingen die werven inderdaad, of die hebben studenten voor de internationale arbeidsmarkt, niet alleen de Nederlandse arbeidsmarkt. Die werken bij internationale instellingen, op ambassades, voor bedrijven die in het buitenland, Nederlandse bedrijven die in het buitenland opereren. En daar is een Engelstalige opleiding is daar essentieel voor. Ja. Dus je moet veel specifieker kijken, zeg maar, waar het wel en waar het niet relevant is. Stel dat dus het geen algemene maatregel, maar stel dat het als algemene maatregel wordt ingevoerd. Wat zou dat voor u betekenen? Voor uw universiteit? Nou, dat zou betekenen dat een aantal opleidingen inderdaad niet meer gegeven kunnen worden in het Engels. En dat zou dus ook betekenen dat de onderwijskwaliteit achteruit gaat, ook voor de Nederlandse studenten. En dat zou ook betekenen dat het aantal studenten voor een deel achteruit gaat. Wij hebben ongeveer 25% van onze studenten komen uit het buitenland, EU de helft en de andere helft niet EU. En die zouden dan of eerst Nederlands moeten leren. Dat zullen ze waarschijnlijk niet doen, want dan gaan ze naar een andere universiteit eerder. Dus dat zou inderdaad een terugschroeven van het aantal studenten. Ja, daar wil ik wel wat op reageren. Want de heer Mol zegt, er zou de onderwijskwaliteit omlaag gaan. Wanneer de onderwijskwaliteit omlaag gaat, nou, dat is wanneer je bijvoorbeeld in een hoorcollegezaal zit waar er niet genoeg stoelen zijn voor iedereen om te zitten, omdat de hoorcollegezalen zo vol zitten, omdat die instroom zo groot is. Dus de onderwijskwaliteit daalt nu al en dat is waarom dus een landelijk beleid voor moet komen. Ja, maar goed. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, maar dat is natuurlijk een ander probleem. Ja, maar dus als we het gaan hebben over onderwijskwaliteit, dat is juist precies de reden waarom we ook vinden dat de minister meer moet doen. Waarom de minister wel landelijk beleid moet inrichten. Ja, maar meneer Mol zegt, als wij in Wageningen de Engelse lessen gaan afschaffen, om maar even simpel te zeggen, dan verliezen we meer dan alleen een paar studenten. Ja, maar je kan ook niet beide willen. Kijk, je kan niet zeggen, ja, we willen dat er meer ruimte komt op de woningmarkt, dat de onderwijskwaliteit, dat daar meer aandacht voor komt. En we willen dat er heel veel internationale studenten kunnen komen en dat die alle opleidingen in het Engels kunnen doen. Je kan niet beide willen. Je moet kiezen of delen. Meneer Mol, je moet kiezen of delen. Dat denk ik niet. Nee, je moet kijken, zeg maar, wat is het probleem lokaal bij een specifieke opleiding en bij een specifieke universiteit. En bij sommige opleidingen en universiteiten kan ik me heel goed voorstellen, hè, dat inderdaad, zeg maar, taal op een gegeven moment vastgezet moet worden op Nederlands. Maar een heleboel andere opleidingen en universiteiten is dat helemaal niet relevant. En dan moet je dat ook niet doen. Dus je moet veel specifieker kijken per opleiding en per universiteit of het noodzakelijk is om via taal te sturen. Ja. En ik denk, je hebt een heleboel andere sturingsmiddelen. Je kan ook gewoon de numerus fixus. Dan heb je ook voldoende stoelen in een collegezaal. Dus er zijn een heleboel andere mogelijkheden. Dus je moet heel goed kijken welke instrument zet je waarvoor in. Ja. En waar. Ik begon dit item met te zeggen dat vandaag in de Tweede Kamer min of meer is afgesproken om vanaf 2025, 2026 maximaal een derde van de vakken in de bachelorfase in een andere taal te geven. Heeft u dan een probleem als dat wordt ingevoerd? Dat is bij ons een beperkt probleem. We hebben ongeveer een derde van de opleiding zijn Engelstalig in de bachelor. Oké, dus dat kan net goed gaan dan. Nou ja, kijk, als een opleiding zeg maar 1/3 van de vakken Nederlandstalig... of 2/3 is dan Nederlandstalig. Hè? Dat betekent de feite dat in die bachelor alleen Nederlandstalige studenten kunnen instromen. Dus dat zou dan voor al onze opleidingen, bacheloropleiding gelden. Dus 1/3 van de opleiding zijn nou Engelstalig, die zou dan Nederlandstalig moeten. En dat is een groot probleem. Dat zou voor u een groot probleem zijn. Demi, als we jouw minister maken, wat zou je dan doen? Ik zou vooral wel centraal regie voeren, maar ook rekening houden met wat een regio nodig heeft. Dus wat er lokaal aan de hand is. Maar je moet er natuurlijk wel voor uitkijken dat het niet allemaal uit de hand loopt. Dat die toestroom niet te hoog blijft. Dus ik zou wel landelijke afspraak maken. Heel goed samenwerken tussen de instellingen. Ja. Ik vind dat het ministerie hier een verantwoordelijkheid heeft. Maar ook de instellingen zelf om ervoor te zorgen dat die toestroom beperkt blijft en dat er goed wordt gekeken, kan een regio dit aan? Ja, oké, dus dat toch ook wel maatwerk? Ja, inderdaad. Ja. Na de zomer wil minister Dijkgraaf met een aanpassing van de wetgeving komen en meer duidelijkheid verschaffen. Hartelijk dank voor dit gesprek, zeg ik tegen de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, Joram van Velsen, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg, Demi Jansen, en rector magnificus Arthur Mol van de Wageningen Universiteit. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Parijs gooit het over een andere boeg. We gaan ratten niet langer bestrijden, maar omarmen. In harmonie leven met de rat. Kan dat? Ga ik over praten met de Amersfoortse wethouder Jonas van Lammeren van de Partij voor de Dieren, rattenbestrijder Patrick Kramer en hygiëne-expert Rob Geus. Goedenavond, hartelijk welkom alle drie. Goedenavond. Meneer van Lammeren, u bent wethouder in Amersfoort, onder meer verantwoordelijk voor dit onderwerp. Wat vindt u van de koerswijziging in Parijs? Een hele verstandige, omdat dat de enige echte oplossing is. Oké. Okay. En de koerswijziging is niet bestrijden, maar in harmonie leven. En doet u dat al in uw woonplaats of in de plaats waar u wethouder bent in Amersfoort? Deels. Ik ben sinds een jaar wethouder. Dat is een van de dingen die we als eerste hebben ingezet. En daar werken we langzaam naartoe. En wat betekent dat concreet? Dat je voedingsbronnen en woonruimte, zou ik bijna zeggen, dat je die wegneemt. Kijk wat er gebeurt. Woonruimte wegnemen voor de ratten, bedoelt u? Ja, voor de, voor okay, de ratten. Ja. Ja, we zijn geen huis aan het slopen in Amersfoort. Nee, en je ziet dat ook op andere terreinen. Je ziet het met de ganzen bij Schiphol. Je ziet dat zolang er voedsel is, zal die populatie blijven bestaan. En we vangen al duizenden jaren ratten vangen van Hamelen, geen idee. Maar dat wordt al heel lang bestreden, maar het heeft geen zin. Als je voedsel niet wegneemt, zal de rat terug blijven komen. Dus rattenbestrijding heeft geen zin, zolang we blijven eten? Nee, zolang wij eten... Je kan ook je keuken gewoon netjes opruimen. Maar ratten lopen vaak in de tuin. Bijvoorbeeld. Ook, maar ze komen op voedsel af, ze komen op zwerfvuil. Iedereen kent ook de meeuwen. Zolang je voedsel aanbod blijft en je dicht je kieren niet of je riool is niet... Blijven ze komen, zegt u. Heeft het vermoorden van dieren weinig zin en is ook weinig diervriendelijk. Meneer Kramer, u bent rattenbestrijder. Wat dacht u toen u hoorde van de Parijse plannen? Ik hoorde het toevallig vandaag pas. Ik hoor mezelf, klopt dat? Ja, dat klopt. Okay. Als u het lastig vindt, mag u de koptelefoon afzetten. Maar dan hoort u, we gaan wel kijken hoe het zo verder gaat. Is dit beter? Voor nu wel. Als ik het hoor, gaan we het nu even beter. Vindt u het een goed plan? Ik vind het op zich op dit moment nog geen goed plan. Tenzij alle voorzorgsmaatregelen goed getroffen zijn en dat alles goed in goede banen geleid wordt. Door gemeentes, maar ook door eigenaren van percelen. Bewoners, huurders in zo'n stad. En het lastige is dat het bijna onmogelijk is om iedereen die dus bijdraagt aan de toename van de rattenpopulatie, om die allemaal daar in diezelfde richting te duwen. Om zich iedereen zo netjes te laten gedragen als meneer Van Lammeren graag wil. Dat is gewoon niet, helaas is dat niet mogelijk, denk ik. Nee, want is er veel overlast van ratten? Heeft u veel werk? Ja, het aantal aanvragen neemt wel ontzettend toe inderdaad. En zit u vooral in de grote steden of waar werkt u vooral? De grote steden, Amersfoort, Hilversum, Utrecht en Amsterdam. Oké, okay, alle mensen die met de ratten te maken hebben, die bellen u in die steden? En niet allemaal, gelukkig, anders kan ik er niet aan, maar een aantal inderdaad. Ja. Rattenoverlast in Amersfoort kennelijk neemt toe, meneer Van Lammeren. Nee, neemt niet toe. Wacht even, dat zei u meneer Kramer net, toch? Ja. Het aantal aanmeldingen neemt toe inderdaad. In de gemeente Amersfoort valt het mee. Ah, oké, okay, toevallig. Hoe komt dat? Nou, dat is niet toevallig. Goeie wethouder. En voorgangers. Nee, kijk, wat wij doen in Amersfoort. Wat er aan de hand is. Mensen zeggen, ik heb een rattenoverlast. En dan, die moet bestreden worden. En dan zou je die kunnen klemmen of vergiftigen. Nou, gelukkig is het gif voor particulieren sinds 1 januari verboden. Dat is namelijk een vreselijke dood. Voor die rat. Dat duurt heel lang, omdat er geen connectie mag zijn tussen het gif innemen, want een rat is een ontzettend slim dier, en dat die doodgaat. Dus hebben we gif wat heel lang duurt voordat die doodgaat. Nou, dat is echt. Zodat er minder connectie lijkt. Want als je een rattenval neerzet, dan trapt de eerste er misschien in en de rest niet meer. En wat wij doen, wij zeggen ja, voordat wij willen gaan bestrijden, want eigenlijk wil ik dat naar nul hebben, zul je moeten zorgen dat de kieren dicht zijn, zul je moeten zorgen dat het voedselaanbod weg is, anders... Dat heeft u net gezegd, maar ik woon toevallig in Amersfoort en ik had een rat in de tuin. Ja? Dus dan heb ik gebeld met jullie dienst en toen nou staat er een kastje en daar zit volgens mij pindakaas in en daar proberen ze dan de rat mee in dat kastje te lokken. Kan dat kloppen, meneer Kramer? Dat kan zeker kloppen. Ja. Mag dat van u? Nou, liever niet. Oké, het is wel gebeurd in Amersfoort. Ja, nou, er gebeurt heel veel in Amersfoort waar de gemeente ook niet over gaat. Kijk, dit is niet wethouder Van Lammeren die wat wil. Ja, ik wil dit, maar de WUR en de RIVM schrijft dit ook voor. De WUR is? De Wageningen Universiteit. Heeft zojuist volgens mij de rector magnificus aan de lijn gehad. Ja. Maar die kan niks voorschrijven, die kan ook het onderzoek doen. Ja, die schrijven in hoe ga je met ratten overlast van dieren om, en bijvoorbeeld overlast van ratten, die zeggen van zorg nou eerst dat die baas op orde is, want anders heeft het geen zin. Ja. De meeste rattenbestrijders hebben dat ook op hun website. Voor mijn helderheid, u bent wethouder van Amersfoort, ja. En als ik met meneer Kramer bel, daar heeft u niks mee te maken. Dat zijn twee verschillende werelden. Nee, dat is een private afspraak. Oké, dan heb ik niet met u gebeld, maar met iemand anders. Want volgens mij hebben we met de gemeente gebeld, en toen kwam dus een meneer met zijn kastje. Ja, en dat is dat kan van de ROVA zijn. Dat zou heel goed kunnen. Okay. En daar is het beleid nu wel aan veranderen. En daarbij, wat wij nu ook aan het doen zijn, is, en dat begint in de, dat is in de kinderschoenen, maar we gaan bij nieuwbouw kijken ook rattenexperts mee. Zeggen we, ja, weet je, ik kan op de tekening al, op de bouwtekening al ongeveer zien waar de problemen zitten. Ja. Dus dat we vanaf nieuwbouw dat ook gaan meenemen. Dat je aan het begin gaat kijken waar kan het probleem ontstaan en dan probeer je dat te voorkomen. En dat heeft voor de bebouwde omgeving nog niet zo heel veel zin. Maar je kan denken aan broodbakken. Hè. Amsterdam heeft sinds 1 januari 2022 een voerverbod voorgesteld. Voor elk dier. Je mag geen dieren meer voeren. Ja, ja. Want dat is één, ecologisch heel slecht. Maar twee, dat lokt dus ook ongedierte. Ja. Of nee, dieren aan die overlast kunnen geven. Ja. Rob Geus is aan de lijn. Rob, goedenavond. Goedenavond. We kennen jou van televisieprogramma's waar je op de meest smerige plekken komt. Kom jij vaak ratten tegen? Ik heb zelfs mogen aantreffen, helaas. En om in mijn termen te blijven, daar wordt niemand vrolijk van. Daar wordt niemand vrolijk van. Nou ja, dat is de vraag. Maar we gaan ze omarmen in plaats van bestrijden. Wat denk jij dan als je dat hoort? Ja, ik vind het letterlijk en figuurlijk een beetje een tegenstrijdig verhaal. Aan de ene kant begrijp ik wel dat we met z'n allen het hotel voor de ratten creëren. Hè? Het is een stukje hervoeden van onszelf om geen voeding achter te laten. He, waardoor het dan eigenlijk voor de ratten zo moeilijk mogelijk moeten maken. Daar sta ik helemaal achter. Maar aan de andere kant moeten we ook niet vergeten, er wordt ook wel heel makkelijk over gepraat. Een rat is natuurlijk wel een heel smerig dier. En die ziektes met zich meebrengt en die ziektes kan overbrengen. Dus we moeten er niet te licht over denken, denk ik. En ik vind de quote vanuit Parijs vind ik wel heel, heel erg makkelijk, hoor. Maar mag ik even een vraag stellen? Meneer Van Lammeren wil graag een vraag stellen. Rob, komt-ie. Rob, heel smerig dier, ja, weet je. En haaien vermoorden heel veel mensen. En de wolf eten ook heel veel kleine kinderen op. Dat komt allemaal uit sprookjesboeken. Hoeveel ziektes brengen ze in Nederland eigenlijk over? Nou ja, er is het onderzoek gebleken dat bijvoorbeeld de ziekte van Bell, die ratten over kunnen brengen, dat die de laatste jaren enorm gestegen is. En uit onderzoek is gebleken dat het toch door dit beestje overgebracht wordt op vooral op kinderen. En die dan in plasjes zwemmen met wondjes open. Nee, maar dat is goed wat je zegt. Hadden we het over de ziekte van Weil? De ziekte van Weil. Okay. Dat klopt. Er zijn 31 gevallen in Nederland jaarlijks die de ziekte van Weil krijgen. Waarvan 1/3 in de besmetting in het buitenland. Daar praten we over 20. En dat gaat inderdaad in oppervlaktewater. Want de urine zou van ratten zou dat kunnen zijn. We praten hier over ratten in huizen. Dat is geen oppervlaktewater in de meeste huizen. Nee, dus ratten worden weggezet als hele vieze dieren. Het zijn hele intelligente dieren. En het aantal besmettingen jaarlijks wat door ratten komt, is heel weinig. Oké, u zegt ze zorgen voor weinig problemen. Het zijn 31 besmettingen jaarlijks. En dat is nog niet eens aan de rat te wijden. Nee. We gaan even naar meneer Kramer, want dat is de deskundige als het gaat om rattenbestrijding. Hoe gevaarlijk is de rat? Nou, wat mij betreft gevaarlijk genoeg. Kijk, als je niks aan doet en die populatie gaat toenemen, dan heb je uiteindelijk alleen maar meer gevallen uiteindelijk dan die 31. Juist, En dat moeten we voor zijn. Ja, maar een paar dingen. Even, meneer Kraan mag even afmaken. U zegt het is een gevaarlijk dier, je moet hem wel degelijk bestrijden. ik vind dat we wel moeten bestrijden. Alleen dat kan op verschillende manieren. Want inderdaad, habitatmanagement is ook een vorm van bestrijding. Habitatmanagement betekent dat je zorgt dat er geen voedsel voor hem ligt. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Alleen het probleem is, je krijgt niet alle inwoners verstandig dat ze zich zo gaan gedragen. Maar op, allemaal in dezelfde lijn om daar daadwerkelijk iets aan te doen. En dus moet je blijven bestrijden, zegt u. Ja, kijk. Dus even afmaken, dan mag u, meneer Van Lammeren. Ik vind bestrijding wel nodig. Indien nodig ook met giftige lokka's. Kijk, de huidige wet regelgeving schrijft voor dat je ten eerste eigenlijk habitatmanagement moet doen. Met klemmen moet werken, wat een hele snelle... Is dat dat kistje dat bij mij in de tuin staat? Ja, dat is met de klem. Ja. Dat is een enigszins zo humaan mogelijke dood. Dat is het snelste, sneller dan gif. Oh, meneer Van Lammeren schudt nu nee? Nee, dat is een ander kistje dan u heeft. Dat, okay. Daarom schud ik nee. Okay. Deze meneer praat over een klem waarmee de rat gedood wordt. Ja. Maar je kan ze ook nog levend vangen. En dat is wat er bij mij gebeurt in de tuin, denk ik. Dat mag ik hopen, ja. Ja. Ja. Oké, want daar bent u verantwoordelijk voor, toch? Precies. Ja. Ik vind levend vangen minder humaan over het algemeen. Oh, oké. Maar... Ja. Dus u zegt niet stoppen met bestrijden, maar doe het zo diervriendelijk mogelijk. Als het kan, door bouwkundige maatregelen te nemen en hygiënische maatregelen te nemen. Als dat op die manier kan, prachtig doen. Maar het zal nooit helemaal worden, zegt u. Het probleem is, als van de Kersenstraat nummer 2, de ratten zeg maar vanuit de kruipruimte de woning inkomen. Ze lopen door de spouwmuren, door het plafond en dergelijke. Knagen de elektrakabels kapot, noem maar op. Ja. Goed, daar kan je maar beperkt bouwkundige maatregelen tegen nemen. Want ze verplaatsen zich vaak via de buren, zelfde spouwmuur. Ja. Maar ergens bij nummer 8, nummer 12, ergens is er een riool kapot. Waar en is dat riool kapot? Je gaat niet al die mensen van de blok woningen... die gaan niet met z'n allen een rioolinspectie laten. Nu mag meneer Van Lammeren. Dank u wel. Dus bestrijden niet als zijnde in niet vermoorden. Hè, want dat is wat we al heel lang doen. En dat werkt niet. Hè. De ganzen Schiphol, de ganzen bij Schiphol, die vergassen we ook meer dan 20.000 per jaar. Ja, maar de mannen zeggen, als je het niet gaat bestrijden, worden het meer. Nee. We hebben het over ratten, die hebben ganzen, jongens. Kom op, het is gewoon een dier wat we niet moeten onderschatten. Die heel veel ziektes met zich meebrengt. Heel veel ellende inderdaad. Wat hij net en nogal heel veel ziektes nogmaals. We hebben 31 besmettingen per jaar in Nederland. Ik weet niet waar je aantallen vandaan haalt. Maar nou, meneer, gewoon van het RIVM. Als je de statistieken erop nakijkt, dan zie je dat de laatste jaren de ziekte van wel enorm is gestegen in Nederland. En dan praat ik niet over de aantallen waar u het over hebt, met alle respect. Nou, ik heb gewoon de aantallen van het RIVM. Maar laten we er even los van de... Kijk, het rattenprobleem is niet opgelost, terwijl we al jarenlang rent-to-kill, particulieren mochten gif gebruiken, et cetera, maar het helpt niet, omdat je de habitat, oftewel de leefomgeving en het voedsel moet aanpakken. En een restaurant waar voedsel rond ligt. Nou, ik heb programma's van de heer Reus. De heer Reus ook gezien. Nou, dan zegt hij altijd, man, wat is het hier vies. Nou, dat klopt. Ja. Dan moet je aanpakken. En dus moeten die restaurants netten gaan verzorgen. Maar meneer Kramer zegt dan, je krijgt nooit iedereen in een stad of in een dorp netjes. Nee, maar het vervelende is, als in dit voorbeeld, deze karakteristiek, dat als je nummer 2 daar de ratten vangt en je repareert het riool niet, dan zijn ze binnen afzienbare tijd gewoon weer terug. Dus vangen en de riool herstellen. Klopt. Eerst herstellen maar, en dan pas in feite. Maar heren, we zijn het met elkaar eens, neem ik aan. Dat is een beetje een mooie afsluiter. De basis is dat ga we jij nou elkaar het programma afsluiten? Dat we elkaar een beetje gaan heropvoeden. En dat we de buren, of de buren daarnaast, een beetje scherp houden, joh. Houd het een beetje schoon. En de horecaondernemers, die houden het in de bedoeling. En het is wel zo diervriendelijk. Heeft Rob Geus hier nou een compromis gesmeed? Nee, want hij is. Nou, als Rob nu zegt van ik snap ook wel dat het voor het dier ook wel heel erg is als we hem vergiftigen en langzaam een pijnlijke dood laten sterven, terwijl het een ontzettend intelligent dier is, dat je dat eigenlijk niet moet willen, dan komen we dichter bij elkaar. Nou kijk, ik ben zeker niet om, want als er eentje van dieren houdt, ben ik het. Alleen als de volksgezondheid een beetje in gevaar komt en ik heb best wel dingen meegemaakt, ook in het programma, waar ik dacht, nou, dit kan echt de verkeerde kant op gaan. Nee, maar ik wil de ziekte van wel niet bagatelliseren. Alleen het fenomeen dat ratten hele vieze dieren zijn, dat valt wel. Rob, je hebt nog 10 seconden. Ja, nou, laten we ook elkaar lekker scherp houden. En als we zelf scherp blijven, dan zijn er minder ratten en is iedereen tevreden. Ja? Meneer Kramer ook eens? Klopt. Oké, nou zijn we toch een beetje eens geworden. Mag de gemeente bij helpen? De gemeente mag daarbij helpen. Lekker afsluiten, ja, Rob. Dankjewel. Je kan hier komen werken als je wil. Stuur maar een brief. Hygiëne-expert Rob Geus, rattenbestrijder Patrick Kramer en wethouder Jonas van Lammeren. Alle drie hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen, Kunststof gaat over castratieangst en penisnijd. Elisabeth van Nimwegen ontvangt Maaike Meijer. Emerit is ook leraar genderstudies. Ze schreef een boek met nieuwe manieren om naar mannelijkheid te kijken. 8:30, langs lijn en omstreken. Daarin ook heel mannelijk, of niet, mag u zelf weten. De halve finale van de Nations League, Italië-Spanje. Maar dat zijn mannen die daar voetballen. Fijne avond. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00, Clement.